Am văzut că ok, nu asta e căsătorii general. Adică o văd bărbat cu femeie, o femeie cu bărbat. Da? Vreau să spun. Da. Eu vă zic se aplică soțului, da? Nu soției. Și soția nu face nimic, aia e doar... E luată. E doar luată. E doar luată. Asta e zura. Așa. Da, știți că nostru e asensura de unde vine? E un verb, o făcătură, așa, târzie, de la tine târzie. Inuxorare. Ine și uxor. Ce uxor care înseamnă nevastă, se ție. În nevestă. În nevestită. Aș lua o soție, da? Și mai avem amăritate. De la maritus. Maritus. Da? Dar inuxorare era... Anunțura. Și maritus e soțul. Soțul. Totdeauna. Nu este lucru. Atunci. Așa. Gameo, deci, după cum ați văzut, Gameo are, are și activ și pasiv? Da. Da. Deci asta se merge la activ. Gegameca. Și poate gegamecas, gegameche. Gegamecame, gegamecate, gegame. Casi. Așa. Gegamecator și gegamecator. Da? Așa. Asta e activ. Dar mediul. Gegamenoi. Da, sau cu lătai se poate, nu? Da. Sau gegamenta, nu? Gegamenta, da. Așa. Ia să mai vedem un verb. Dehomai. Ce înseamnă dehomai? A primi. A primi, eu primesc. Da. Deci este un verb mediat. Înseamnă că n-are ce? N-are activ. N-are activ, nu? Da, perfect. În principiu n-are activ, nu? Mm. De. Deci, de adică este de, adică în oclusivă. Da. Da? Deci, de, h. Acum, dacă sunt la mediu, h plus m dă g, m. Așa. De, g, mai. De, xai. Xai. De, ctai. Adică se transcurzește. Da. De, meta. De, te. De, dedegmenoi, dedegmenai, dedegmena, ei, si. Vai, ce frumos a sunat. Așa, în cor, că a trebuit să trebuie. Da. Și la dual? Hai să avem și un dual. Nu. Dedec să fie eton, nu? Dedecton. Dedecton. Da? Dedecton, dedecton, nu? Don, ton și ston, ston, dar la, știți că la perfectul pasiv este numai, sau de numai Sica. Fânt. Da, da. Așa. Apoi aveți docheo. Ce înseamnă docheo? A, învăța. Apărea. Nu. Și apărea. Apărea, nu și apărea. În latin. Nu e docheo, docere, în latin. Acum e o față. Să știi. Eu zic, e urâtă fără. Vreau să nu o zic, ce n-am vrut. Dar din ce vrut? Nu, de când m-am apucat de latină. Te-ai apucat? Adică la începutul anului. A, bun, e clar. A, deci în fiecare zi o varză să... să înțeleg. De la începutul anului, tot o varză. Așa, deci. Doc eu, apare, da? Deci avem așa, radicalul... Doc. Doc, adică în... terminată în inclusivă, capa. Capa e inclusivă, da? E, docs. De? De do ca. De do che. Vreau să vă întreb așa, v-ați uitat să vedeți ce pe de verb și eu. Perfect are. Verbul acesta are perfect activ. E foarte important să știți ce pe de perfect are un verb. De do. Ok. Are perfect activ atestat? Atestat. Nu, poate că au avut. Dar avem textele pe care le studiem. M-ați menționat. Moar, decât perfect mediu. Așa a testat el cu perfectul mediu. Care de fapt? Atunci este de 2 mai? De 2 mai. De 2 mai, bravo! Așa este, de 2 mai. De doxai. De doxai. De doctai. Da? Plural. Ce nu înțelegi? Păi de docheo, de ce e așa? Păi doc, radicalul, nu doche, ăla e tema de prezent, da? Doc, radical. De do... Păi, când îl spun... ăla care, care precedă omega nu e al radicalului? Deci nu întotdeauna la nu e docheo, doco? Nu! Deci nu e în contrast, docheo. Da? Nu și avea meu la mor. Nu. Nu. M-am înțeles. Da, trebuie să vă uitați bine să vedeți dacă are continuare. Linuță și circumflex. Dacă nu are linuță, circumflex, nu e rău. Ați înțeles? Așa. Ce vreau să vă mai arăt. Important când vă uitați la, deci în dicționar, să vedeți, de exemplu, ce timpuri are și la ce diateze a testat. Că nu toate timpurile sunt în toate diateze. De exemplu, poate să aibă perfect mediu, dar să nu aibă perfect activ. În schimb, să aibă aorist activ, să nu aibă aorist mediu, să aibă aorist pasiv. Înțelegeți ce spun? Așa, bun. Se spune că ați uitat și ați văzut că are de doc mai perfect. E un perfect mediu, da? Așa. Țineți minte acest lucru, înseamnă că, de fapt, radicalul este doc. Da? Pentru că vedeți că dog este vechiul doc. Da? Nici unul de e. Înseamnă că direct pe radical mai se tai. Ați înțeles? Deci nu vă mai puneți foarte multe probleme. Clar, dacă apare așa, înseamnă că nu consideră epsilonul radical. Ați înțeles? E ca una ziua. Deci de dog mai. De dog sai. De dog tai. De dog meha. De dog te. De dog te. De dog menoi, menai, mena, e si. Sau e si. Și la anual? De dog ton. Foarte bine. De dog ton. Așa. Curge și rost, da? Mai departe. Da, tot. Am rog, sau am rog. T-ul ăla vine dintr-un iod, nu? Ce mă întreb? Tau, da? Pio, din vine din pir. Din pir, da? Deci este tap. Tap. Așa. Și tap, te tap. Cum scriem? Cu tau. Și era duplicarea cu tau, da? Da, și cu epsilon. De ce, de ce? Pentru că reduplicarea... Se face în cazul aspiratorului cu surda. Surda corespunzătoare. Așa. Deci T, fa, fa, P plus... Așa, fiți atenți. Are perfect activ, atestat? Nu. Nu. Are perfect mediu. Deci T, fa, M, mai. T, fa, M, mai. T, fa, M, mai. Și mai departe, ziceți. T, ta, psai, te, da? Ta... Tai. Tai. Te, ta, mă, me, ta. Te, ta. Te. Te, ta, mă, me, noi, me, nai, me, nai, si. Și la doar? Este te, ta, ta, ton. Ton, așa. Deci, piu devine fi. Da? Te, ta, ton, te, ta, ton. Poate. Și mai avem așa. I a o mai, care înseamnă a vindeca. Ce? Ce? Aici ai o așa o tradiție. Să știi. Este. Ce ai zice voi, dacă vă spun eu că are un perfect mediu, care arată i a mai. Regulat. I lung, nu? Deci, stați un pic. Ia mai. Acest lucru. Da, s-a fi pe te. Perfect. Unde este alfa? Unde este omicron? Nu este. Nu este, că așa, omicron da. Este atașat. Tematică, da? Ori perfect, este automatic. Așa. Da. Deci, I, A, mai. Mai. Deci este nu foarte otrăvit, nu? Da, dar nu a primit nimic, nimic, nimic, nimic. Păi da, să nu gândiu. Deci, ia mai. Păi dar el era deja, ia mai, era deja diftom. Nu e diftom, dipotrivă, hiat. Era un hiat. Da, este hiat, da. Și rămâne hiat. Da, rămâne așa. Deci, ia mai, ia să, păi hai, ziceți. Deci, mai, sai, dai de nebun ia. Ia mai, ia sai, ia tai, ia meta. Ia meta, ia meta, ia ste, ia meta, ia meta, ia meta, ia si, sau ia si. Ia ton, ia ton. Sau ia ton, ia ton, da. Da, da, deci pui în întreaga locul. De asta se mai lăsă. Da. Ianta, ianta. Nu, ianta. Ianta. Leifo. Leifo. Da, eu tot sunt în... Are activ și pasiv, te-ai puțin. Activ și pasiv. Activ și pasiv, sigur. Lip. Leifo. A, loif, da. Nu, lip este la oistul loif. Noi, de obicei, deci perfectă preferă gradul plin, cu O, da? Și aoristul 2 cam gradul 0, da? Da. Leloipa, leloipas. Leloipa, leloipas, leloipa. Ce te preferi asta, leloipa? Nici radical. Matematic. E oricum matematic. Ce are ciudat leloipa? Că nu e aspirat deloc, nu are nimic. Da, deci nu are excepții. Da? Ăla de la excepție. Da. Adică, de obicei, noi știm că radicalele terminate în oclusivă, la biela sau guturală, aspiră la biela sau guturală. Adică o prefac în fi sau în hi. Da? Și au perfect aspirat. E bine, asta da. Nu are nici capa, dar nici nu aspiră. Ați înțeles? Pune direct pe biul acela, a, as, e. Știți? Deci, leloipa. Leloipa, leloipa, leloipa, leloipate, leloipasiv. Leloipaton, leloipaton. Da? Ea la, are pasiv? Da, trebuie să. Dar ce înseamnă leloipa? A lăsa, a fi lăsat pe leloipa? A lăsa, părăsi. Trebuie să. Nu-i neapărat necesit. Dar dacă nu, dar nu are. Are, are. Domnule, are. Știți care este? Trebuie să vă uitați. Astfel de verbe trebuie să vă uitați că sunt foarte nenorocite. Schimbă radicală la masă. Lelei-mai. Da? Lelei-mai. Adică lelei-mai. Leip. Vedeți? E pe gradul. Pasivul e pe gradul. Prezentul. Normal. Normal. Da. Exact. Deci, pe gradul lui leip de prezent. Da? Da? Puteți să vă uitați în timp ce nu luați așa după urechi, da? Le, lei, m, mai. Adică radicalul lei, da? Contează. Deci le, lei, m, mai, ia. Le, lei, psai. Le, lei, psai. Le, lei, psai. Le, lei, le, lei, le, lei, le, nu le, liță. Le, lei, am zis le, liță. Și lelei, menai, menai, menai, si. Și doar, ia? Lelei, ton, lelei, ton. Așa, lelei, ton, e mai bine. Așa, bun. E fără 10, vine domnul Franca. Aici? Și ne mutăm? Cum e că am mutăm? Asta am pregătit ceva, tot cu seminar. O să facem fuga cu lam.